gidene. Umudumu da kendisi sessizce topladı. Gerisini çıktı kapıdan. Baka kaldım. Artık ben de yalnızım. Orada burada dargınlığım. Varsayalım aşk oldu. Geldi hemen seni buldu. Öyle çabuk teslim olma ona. Aman, aman. Ah, nerede talip koşmaz imdade. Dönmez oldu can göçebe. Ara ara yakın derken hayat uzak. Pişmanlığım hikayesini. Ah eski toprak bir türlü bırakmaz peşimi. Baka kaldım. Artık ben de yalnızım. Orada burada dargınlığım. Varsayalım aşk oldu. Geldi hemen seni buldu. Öyle çabuk teslim olma ona. Aman, aman. Ah, nerede talip koşmaz imdade. Dönmez oldu can göçebe. Ara ara yakın derken hayat uzak, uzak. Ah, nerede talip koşmaz imdade. Dönmez oldum can göçebe. Ara ara yakın derken hayat uzak, uzak. Ah nerede talip koşmaz imdade. Dönmez oldum can göçebe. Ara ara yakın derken hayat uzak, uzak, uzak.